یا ذکر کو پدی پسی او نزول کے بعد صورت نحل نہ دے مخ کی گورت تخویفات ذکر شو دنیاوی و اخروی زواجر رضی صورت کے وطا اصل مقصد بیانے نوح علیہ السلام دعوت چدا دی دین منکرو خواہ دا عذابون ایچی ذکر کو چنو کان لا من باللہ العظیم اولا یحض و لا تعامل ادویم داو چلتا که دو مومنانو سیبتون بیان شو لس قسمہ اعمال صالحہ تو دی صورت کے دا قائد اسلام او دریم داو چلتا که ترغیب ذکر شو قرآن تا داسی تو دی صورت کے ترق ذکر کئی دا دعوتو نوح علیہ السلام دعوت تاریخی مختلف بیانی صورت کے ترغیب پر تبلیغ دے اس بات توحید عورت شرک او خاص کر رد پو مشرکین بالعباد الصالحین او عجز دا آلہا و داوی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه بیشک مون لیگل او نوح علیہ السلام خپل قوم تا ان انذر قومک د دې لپاره چې ویره خپل قوم من قبل ایات یوم عذاب علیم مخک مخک دې نا چراشدی تا عذاب دردناک. قال او نوح علیہ السلام په بیان کې ای زما قومه بیشک زو ستو لپاره يرون کې مفکارا نذیر يم پسبان دې ان عبد الله چې الله یو غنه وتقوه او د الله نو یریږي فاتيون زما تابعداریو کئ الله وتعالى د دې صدر کی پیواز کی یغفر لكم من ذنوبكم بخنو کی تاسو ته کده ټول نه د باز ګناو نو تاسو چې د الله حقوق دي او یوخرکم رستوب کی تاسو لره علاج علم مسمى اغه نیټه مقرر شوه پوری دا عذاب نو بچی نو کنایه د دینه دغه چې دا عذاب نو بچی ان جل الله اذا جاء لا يؤخر نور دا مطلب نه دی چې ګنې الله نیټه مقرر کړی و نو دا غې نه مخکې مړکړو ولي ځکه نیټه د الله چې کله راشي نو بیان شي رستو کې دی او چې راشي که نه چې نه راغلی نو په خپل وخت باندې راځي. لو کنتم تعلمون کاش که تاسو پوهیدئ. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا وی نوح علیه السلام زما ربا ما خو دعوت ورکه خپل قوم ته د شپې او د ورځې تا د هغه د تبلیغ طرق دي ښه یو طریقه دا شوه چې لیلا و نهارا پینزه وزید پورا کئی فلم یزیدهم دعائی اللہ فرارا زیاد نک دیتا زما بلنی زما دعوت مگر تیختا سور ذرا بلما نصیت و تکم ندی تختی نخوا و انی کلما دعوتهم او ما چکل دیل دعوت ورکڑ دی لتا غفر لهم چتو تبخنو کی جعلو اصوابیهم فی آزانیم نو دی اگر دی خپلی گوتی فوقونو کی دا دی دو انکار پینزواجی بیانی میان کی پینزواجی دی انکار یو جعلو اصوابی آم دا یو وجد دویم وستغشو سیاب آم زن را پٹ کی پجامو کی چما تو نگوری دو تا گناہ کاری دو تا مگوری زانی پټ کو بجامو کې دریم واسرو همیشواله کې په دې خپل کفر باندې سلورم واستكبرو او لوی کې استکبار پینځم در دې نفرت هغه پینځو وجه شو ښا دومره نفرت کې زمانہ ثم انی دعوتهم جهارن دا دویمه طریقه د تبلیغ شو لیلن او نهارن او دا بیا ما دی لدعوت ورکو اخکارا سم اینی آلنتو لهم دادری مد بیا ما دی تا اعلانو کو بی اوچت دیو دری دما اعلان موتو کو واسررتو لهم او جرگی می اکردی سرا اسرارا جرگی کول دا بیند تاریخی فقلتو استغفرو ربکم نو اومی وی دیتا چې بخنه غواړي د خپل رب نه انه کان غفارا او بیشک الله چې دې بخون کړي الله تاسو له سور نعمتونه درکې پینځه نو یو خدا شو غفارن یو دویم یرسل السما علیکم مدرارن او بلیږي تاسو باندې باران وخت په وخت او دریم ويمددکم باموال وبنینا او زیاد با کتاستا نور مالونا و نور زامن او سلورم و اجعل لکم جنات در با کتاستا لرباغونا و اجعل لکم انهارا او جوڑ با کتاستا دپار نهرونا پا استغفار کی دمرا سمارات تی خوا پا توبیستو کی دمرا سمارات تی خوا ما لکم لا ترجون للہ وقارا حسدی تاستا لرا چ امید نساته د الله د عزت معنا لا تعتقدون عظمته د الله د عظمت او حال دار چې الله پیدا کړی اتوارا په مختلفو طریقو سره د پیدایشو چې من نطفه من علاقه من مضغه یو دامن یا اتوارن هر بندله جدا جدا شکل بدن خو اخلاق یاو شانتی ندی کنا علم ترو تاسو دمرا سوچ نکوئے کیف خلق اللہ و سبع سماوات انتباقا چسرنگ اللہ پیدا کری دی دا و اسمانونا طبقی طبقی علم ترو سما تاسو گو رہے نا لڑشی ہے کنا وی گو رہے نتاسو کتیشی چی اللہ سنگا پیدا کری نن مطلب داری چی سوچو کیف دیکی رویت نمراد رویت قلبی دے وجعل القمر فیهن نورا او گرزول دا سپوگمے پدی کرنا کون کی وجعل الشمس سراجا او گرزول نور روخانا واللہ انبتکم من الارض نباتا اللہ پیدا کرے ساسو دا زمکنا لکد پوٹو پشان پیدا کول ثم يعيدكم فيها او قیامت بمانه غره بیا به واپس کی تاسو په دې زمکه کې مړو بشه فنا بشه ويخرجكم اخراجا بیا برو باسي تاسو پر استلو سره نو باز بیا کاته ختم شو داګه تاسو درجون درې طریقې وینو والله جعل لكم الارض بساتا الله جوڑا کڑی ستاو دا پارا زمکا بسترا لتسلکو من آسو بلن فجاجا چگر دے را گر دے سلوک پدی کے پا پلنو پلنو لارو سرا دلیلو ندی نعمتو ندی دا داغا بیانو خپل قوم تا قال نوح الرب اوینو علیہ السلام چه ایره با زمان اینو معصوونی دی خود زمان نفرمانی اکلا واتبعو او روان شو من لم یزیده مالو فاغا چا پسی چنه دی زیاد کلی اغل رمال دادو او اولاد دادو الا خسارا مگر تاوان مالدارو پسی روان شو و مکرو مکرن کبارا او مکرونا و فریبونا و تدبیرونا اکلو زما په مقابله کې تدبیرونه ډیر لوی لوی وقالو اوی خپلو کشرانو ته لا تذرن آلهتکم چې مپرې د خپل خدایان ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا او مپرې د خاص کر لا پینځو وَدَوْ سُوَاعَوْ يَغُوسَوْ يَعُوقَوْ نَسَرَوْ وَدِيَ دَ سَلِي شَكَلْ جُوْرْ كَلَيَوْ او دې د محبت زموار دی ها کڅوک پچا مې نه کنا نو ود بابا لذي راضي دې عزيز زموار دی ها ولا سواع عن او نو سواع دې د خزي شکل جوړ کړو دا او دا د امن زموار ولا یغوس او یغوس د غوس نه دی د اس شکل جوړ کړو ای دې دشمن د پاره دی څوک د دشمن نه څنګه کنا دلته را او یعوق او یعوق د زماري شکل جوړ کړو ویدا د هر مدد ته پاره دي دلته راځي د زماري شکل و نصر د هر شکل جوړ کړو او د خلق له عمر ډيري او د عزيز موارد د عمر بډيري دا ګور شکلونه ولا ور کړو ادا نیکان خلق و امام بخاری وی دنو علیہ السلام نلگو انت مخی او دو دنیا نلالو شیطان راگنو خلقو تیتی بوتان جوڑ کرو نلوم بے شرک پا دنیا کی دا دین دا اولیاء و ناو دا نیکانو دا محبت نا پیدا شده وقضا ذولو کسیرا او یا اللہ دی خودیر خلق گمراکو زی وازی ماں دیر خلقی گمراکا ولا تزید الظالمین الا ظلالا مزیات ایدی ظالمانو تا مگر گمرہی مما خطویاتهم اغرقو پس سبب داغی خپلو گناہنو جرمنو غرق لیشو داغی علاقت پدی توفان سر راگی کنفا فا ادخلو نارا نو چی غرق لیشو نو ورطا لارو اغه وګوکه په ورونو بس دا د الله شان ده ها مرجل بحرین اجال لكم من الشجر الاخضر نارا ارشی کې الله اور پیدا کړي هم په نه پوي ها نو غرق شو خلق وي او بو وزاس او من کې ودخلوا نارا جهنم تلالو بس کته پارس کې لاله خو برزخ ته برسي ها کله مې په خلی کې لاړ نو ادخلوا نارا او که سن زنده سره خپل ارسي نو ورته باندې بچ کېدل نشته ښه دا خو دروازې دي قبر یو دروازه ده دریا بل دروازه ده ور بل دروازه ده مې بل دروازې دي او برزخ ته تللی ادخلوا نارا فلم یجدو اینمون تو لهم دخپل زند پارا من دون اللہ بغیر دالانا انسوارا سوک مددگاران وقال نوح الرب او نوح علیہ السلام چهی زمارا با لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا مپریدی پدیز مکبان دید کافران نا یو کورا دکا پتاو تا لگی دلی وا چنو لن یؤمن من قومک بس سوره هود کې تیر شوی چې ایمان نیر نه راوړي بس ختم بیا هو د پیغمبر اختیاری کنه ښه بشک ته کچری پری دی یذلوا عبادک ان گمراکی ستا بندیان ولا یلذو الا فاجرا کفارا او نه راوړي اولاد مگر فاجر او کافر تجربه کنه دا اپ وای سره توالم شو دعا غواړي ډیر وګړه دعا ښه وګړه دا مطلب چې تر دې ځې پور را رسیدلې ده نوح علی السلام کله تیر شوه دي ا دعا یې اوس دلته کې ګرځي را ګرځي ښه اے رب بخنو کې ماتوم ولی والدی او زما مور او پلار ته ولی من دخل بیتیا او اسوک چې داخل شو زما دې کور ته امرت نه کیشته ده نو مؤمنن او په دې شرط باندې چې مؤمنی کنه واحدی ولل مؤمنین او ټول مؤمنانو د د دنیا تا تر قیامت والمؤمنات او طول مؤمنان او زنانو تا تر قیامت ولا تزيد الظالمين الا تبارا امزيات ظالمانو تا مگر هلاکتو